Борис Штерн. У нас у Ізраілі типа три групоўкі: маскалі, беларусы і ўкраінцы. Усе ж нібыта габрэі, але калі пачынаюцца міжнародныя газавыя гульні, усе на баку сваіх. Я звычайна масквічам кажу: калі ваш цар яшчэ ў канюшні гаўно лапатай грабаў, у Беларусі ўжо друкаваныя кніжкі чыталі. Крыўдзяцца. Віктор Дзятлікович. Масквічам у Беларусі жывецца не лепш, чым беларусам тут, у Маскве. Падземны пераход да паяздоў на чыгуначным вакзале ў Менску. Гучыць стандартная аб'ява пра тое, што цягнік Менск-Масква знаходзіцца і гэтак далей. Чалавек, што ідзе па пераходзе, спыняецца і збянтэжаны на ўвесь вакзал. Блядь, так скакова! А як яшчэ павінен рэагаваць рускі чалавек, якому толькі што паведамілі, што цягнік адпраўляецца з другога пути ад другой платформы? Аршанскі. Ехаў у аўтобусе. На адным з прыпынкаў пабачыў праз дзверы надпіс «За бетон». Няпрошаная гарачая сляза пакацілася па няголенай мужчынскай шчацэ. «Вось ён, народны крэатыў», – падумалася мне. І я ўявіў сабе. Праз нейкі час надпісы «За Беларусь», «За асфальт», «За цэглу», «За шклатару» і гэтак далей запоўняць вуліцы нашых гарадоў. А з бігбордаў будзе глядзець знаёмы твар Дарафеевай з надпісам «За 75%». Дзверы аўтобуса зачыніліся, і я пабачыў надпіс цалкам «Мінск з жалеза бетон».